ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. O onunla münasebete bakınca bu karınca halimizle diyoruz ne kadar bahtiyar insanlarız. Bu küçük halimizle bir çeşit onunla münasebet içindeyiz. Bunun lezzetine, halavetine, zevkine doyulmaz diyoruz. Kim bilir o meseleyi zirvede duyanlar daha neler duyuyordu, neler. Çobanlar, size demiyorum onu kendime, çobanlar meseleyi böyle duyuyorsa, kim bilir sürü sahibi meseleyi nasıl duyuyordur, bilemeyiz. Tabii insanların iftihar tablosu bu mevzuda her sözden varistedir. O bütünüyle duyuşu, hissedişi, ihsası ve ihtisaslarıyla adeta semavidir. Belki bazı hususlarda melaike-i kiramın bile duyamayacağı seviyede bazı şeyleri duyuyordu. Evet, o müstesna. Ama bir de zilliyet planında Hakk'ın mükerrem ibadı var. Onlar da bize göre müstesna insanlar. Ne var ki hemen her seviyede insan onunla münasebeti açısından çok şey duyar, çok şey hisseder. Böyle avare, sergerdan insanların durumunu nazara alınca kendi bahtiyarlığına tebessümler yağdırır. Oh be der. Müslümanlık ne güzelmiş. İnsanlığın iftihar tablosu arkasında Allah deyip kemer besleyi ubudiyet içinde ayakta durmak ne latifmiş. İki büklüm olup tevazunun birinci faslını eda etmek, Allah karşısında eğilmek ne zevkli bir şeymiş. Yüzünü yerlere sürmek nedirin haz kaynağıymış der insan. Derinlemesine Cenab-ı Hak o zevki duyurmaya muvaffak eylesin. Böyle bir zevk hemhemesi, demdemesi içinde İradelerinize ait yönüyle hemheme, öbür taraftan onun varidatına mazhariyeti itibariyle demdeme. Böyle bir mazhariyet içinde olunca insan, yani küçük çapta bile, zilliyet, gölge planda bile olsa, çok küçük nispetler perspektifinde bile olsa, çok önemlidir bu. Bu açıdan da, bu arada başımıza ne gelirse gelsin, hafif kalır onun yanında. Madem onu bulduk, bir yönüyle artık bulacağımız bir şey yok ve kurtulduk. Seni buldum ve kurtuldum dersiniz yani. Hikemi Atayye'den Hazreti Pir-i Mugan'ın aldığı malum bir şey var. Biraz farklı orada Hikemi Atayye'de bir kelime farklıyla. مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَ وَمَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَ مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَ Onu bulan ne kaybetmiştir? Onu kaybeden ise kendi düşünce dünyasında o kayıp değil. Kendi düşünce dünyasında kendini uzaklara atmış, kendini onun yokluğuna salmış, onu yok saymış kendi hesabına, daha doğrusu kendini onsuzluğa salmış. Enesini hüvesizliğe salmış insanlar. Ne bulmuşlardır ki? Binaenaleyh böyle cevheri bulan bir insan, onun dışında böyle dünyevi huzur gibi, mutluluk gibi, şad ve hurrem olma gibi şeyler, bunlar bakırcılar çarşısında elde edilebilecek şeylerdir. Cevherlerin alışverişinin yapıldığı, sarrafların bulunduğu yerde olan şeyler değildir. Bazı şeylere katlanmalı. Ve katlananlar bu mülahaza ile katlanmışlar. Ve o katlanma işi de tarihi tekerrürler devri daim içinde hiç eksik olmamış. Hazreti Nuh'u ilk ulul azim peygamberlerden, bizim bildiğimiz, Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği, ya bu işten vazgeçersin veya seni buradan çıkarırız diyorlar. Yurdundan, yuvandan ederiz. O sözü alın getirin günümüzde benzer sözlerle yan yana koyun. aynı düşüncenin hırıltısı olduğunu göreceksiniz. Hazreti Lut aleyhisselama ona da recm ederiz derler. Eğer dediğin ettiğin şeyden vazgeçmezsen. Hazreti İbrahim'i ateşte tehdit ederler. Firavun'un halaiki kapı kulu, boynu tasmalı kulları gibi bendeleri vardı, sihirbazlar. Hazreti Musa'ya karşı onları kullanmak istedi. Fakat Allah'ın havli ve kuvveti karşısında yenilen insanlar. Onun yaptığı şeyin bir sihir olmadığını biliyorlardı onlar. Ve aynı zamanda onlar o günün urefasıydı, arifleriydi. Hemen anında iman ettiler. Âmenna bi Rabbi Musa ve Harun. Firavun ne dedi değişik yerlerde? لَوْقَطِّ أَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَاَبْقَى dedi. Onlar bulduklarını bulduktan sonra gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş. لَا ظَيْرِ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ dediler. Evet. Enbiya-i izamı süzdüğünüz zaman aynı şeyleri gördüğünüz gibi insanlığın iftihar tablosu. Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. O küfredenler mekirler, komplolar kurdular senin için, planladılar. Mekr, ayak oyunu, çelme. Mekke'den, doğduğun yerden, Maskat'ı reisinden, Sidretül Müntaha'nın iz düşümü olan Tev'emin Kabe'den, eşin, döl yatağında beraber neşet etmişsiniz oradan. Ne kadar acı gelir ona. Ve nitekim antır parantez Mekke'den dışarıya hicret esnasında dönüp Beytullah'a bakıyor, Mekke'ye bakıyor. Kavmim beni çıkarmasaydı senden çıkmazdım diyor. Ama o da çekiyor. Katletme, çıkarma ve işte başka şeyler yapma. Bütün bunlar. Ama komplolarına Allah Celle Celaluhu mukabelede bulunuyor. Bu dil açısından, belaat açısından buna mukabele, müşakele diyoruz. Onlar ne yapıyorlarsa Allah'ın mukabelesi de o türden oluyor. Yani bu şu demek oluyor, onların mekirlerini, keyitlerini, hudalarını kendi başlarına doluyor. Öyle ki arkasına düşüyorlar, at mahmuzluyorlar, koşturuyorlar. Yolda yakalanmak istiyorlar. Allah Celle Celaluhu bir örümcekle, bir iki tane güvercinle onları, ben böyle küçük şeylerle bile kafirlere karşı sizi korurum diyor. Koruyor. O da o kadar emin, o Sevir Sultanlığına sığınıyor ki, hayır ona sığınmıyor. Allah'a sığınıyor. Esbab açısından riayet ediyor. Esbab izzet ve azamete perde olduğu için onun tarafından yaratılmış. Sebeplere riayet de Allah'a karşı saygının gereğidir. İşte bu manada. Sebeplere riayet mülazasıyla. Yoksa o Allah'a sığınıyor. Orada endişeyi duyan o değil. Endişeyi duyan Hazreti Ebubekir. Ya benim efendime, sultanıma, piri muganıma, mürşidime, rehberime, rehnumama bir şey derlerse falan diye endişeyle sağdan sola dönüyor, soldan sağa dönüyor. La tahzen inna Allaha ma'ana. Tasalanma dostum. Allah bizimle beraberdir. Bu Kur'an beyanı. Bir de kendi beyanıyla meseleye haşiyede düşüyor. Ma zannuke bisneyn Allahu salisuha. İki kişi hakkında hangi zannı besliyorsun ki üçüncüsü Allah'tır onun. Evet, burada bir sen bir ben değil esasen. Bir üçüncüsü Allah Celle Celaluhu. Mücadele suresinde ifade buyurulduğu gibi iki kişi olursa üçüncüsü Allah, üç olursa dördüncüsü Allah, çoğaltabilirsiniz. Beş olursa altıncısı Allah, altı olursa yedincisi Allah demektir. Öne açık o meseleniz. Onunla da kalmıyor yani. Zannediyorum Hazreti Ebu Bekir'i de o mekkar, o hatta, o keyyat. Keyyat yok değil mi? Kâit var. Onlar zehirlediler Allah-u Alem. Ama o hilelerini hudaların Hazreti Ömer döneminde açıktan açığa yaptı. Onu hançerlediler. Daha doğrusu hançerlerini, hain hançerlerini İslam'ın bağrına sapladılar. Hazreti Osman'ı belli tahriklerle Müslümanları kullanarak şehit etti, kan döktüler. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعًا Onlar iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlardı. Oysa ki kötülüğün en fenasını yapmışlardı. Hazreti Ali'yi hançerlediler. Hazreti Hasan'ı zehirlediler. Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Ve eğinmeye, evlad-ı Resulullah, ahfad-ı Resulullah çektirmedik şey bırakmadılar. Bitmedi yani hiç. Tarih devam edip gidiyordu. Bazen Yezid şeklinde zuhur ettiler. Bazen Haccac şeklinde zuhur ettiler. Abdülkadir Geylan Hazretlerine çektirdiler. Hasan Şazili'ye çektirdiler. İbni Beşiş'e çektirdiler. İmam-ı Rabbani'ye çektirdiler. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye çektirdiler. Hazreti Pir-i Mugan'a çektirdiler. Adeti ilahi gördüğünüz gibi. Bundan azade, varese tutuluyorsanız bence kendi durumunuzdan şüphe duymanız lazım. Şayet en mübarek insanlar hırpalanmışlarsa, preslerden geçmişlerse, dübeklerde adeta dövülmüşlerse şayet, siz varisteyseniz bundan, ne ölçüde variste? Bazılarınız çeker, bazılarınız onların çektiğini paylaşır. Variste değil bunlar. Onların ızdıraplarını o da ruhunda duyar. O mevzuda yapılması gerekli olan şeyler mevzunda bir köylan gibi şahlanır. Bir üveyk gibi kanatlanır Allah'ın izni inayetiyle. Paylaşıyor demektir bu da. Evet, birileri içeride medrese-i Yusufiye yaşarlar. Berikiler de dışarıda oturur kalkar onlara dualar ederler. Allah'ım etlikhum seraha. Onları en çabuk zamanda çok rahatlıkla salıver Allah'ım. Salıver, onlarla beraber bir sürü aileyi, 40 bin tane aileyi, 50 bin tane aileyi, 100 bin tane aileyi, belki 10 milyon aile değil mi? 10 milyon. 10 milyon aileyi sevindir Allah'ım. Bu 10 milyon ailenin sevinmesi, meleği âlâ'nın sakinlerinin de sevinmesi demektir. Ha bu arada bir şirzime-i kalil, niye bu böyle oldu diye üzülecekler. İnşallah iman ediyorlarsa Allah'a o üzülmede onların günahlarına kefaret olur. Biz onu da düşünürüz. Evet, dedikleri olmadığından dolayı bağışlayın, onlar da tuh derler. Keşke daha başka sistemler kullansaydık. Bunlar ıtlakan seraha ilese salıverilmeseydi. Biz de böyle onlardan intikam aldığımız mülahazasıyla oturup kalkıp oh oldu falan deseydik, üzüntü duydukları zaman inşallah o üzüntü onların o Kaf Dağı'ndan ağır günahlarına kefaret olur. Allah onların da günahlarına kefaret olabilecek şeyleri onları hidayet eylesin. Genel ahlakımız bu. Bir kısım densizler, özür dilerim, densiz mi çıktı ağzımdan? Bazen vaka mütabık, muktezai hal filan derler. Muktezai zahire mütabık, efendim, mantığa aykırı dil beyanda bulunuyor. Mantığın önüne geçiyor dil. Diyebilirler burada. Bir mülaneyi, efendim, bir mübahaleyi, belki bir yönüyle, muhaveleyi karşılıklı hangimiz haksızsak onu Allah'a havale ediyoruz demek. Muhavele de o. Bunu beddua kabul edip de böyle bir meseleden dolayı ne çekirdeği? Kabak çekirdeği mi? İncir çekirdeği. En küçüğü. İncir çekirdeği nevinden meseleleri dava mevzu yapıp acaba bununla bunlara bir örgüt diyebilir miyiz? Beddua deyip örgüt diyebilir miyiz? Bence böyle insanlar varsa bu yaptıkları mesaviden dolayı bize düşen şey Allah'ım bunları hidayet eyle demek. Ve bir de sabredemezsek belki, sabredemediğimiz takdirde Allah Allah, cinnetin bu seviyesi de varmış demek falan. Ama ben bu mülazaya girmenizi de istemem şahsen. Haddim değil, didaktik şeylerden de hoşlanmam. Ama böyle bir mülazaya da girmeyelim yani. Allah Allah. Cinnet kokuyor bu mesele. Çünkü hiçbir mantıklı yanı yok. Evet, geriye dönelim. Dünden bugüne hep sizin çizginizde hareket eden, yani yüce mefkurelerini, Hazreti Pir'in ifadesine bağlayarak diyecek olursak, gayeyi hayallerini, bir yönüyle dünyanın dört bir yanında bir bayrak gibi dalgalandırmaya kendilerine adamış, başka mülahazalar olmayan, dünya adına bir kazanın peşinde koşmayan, ölürken du cihandan el yudum hanumanım kalmadı diyerek Allah'a yürümeyi planlayan, farklılığını fark etmeyen, el alem hizmetini alkışlarken Allah Allah bunlar neyi alkışlıyor diyen, kendini tamamen bu işe adamış, kendini sıfırlamış, nefretmiş. Başkalarının başka şeyleri sıfırlamalarına mukabil o kendini sıfırlamış burada. El alem göklere çıkarsa bile o yeryüzünde debelenen dabbe, kendisini yeryüzünde gezen, ayakları yerde Cenab-ı Hakk'ın küçük, hakir, zavallı, kıtmir bir varlığı olarak gören. Cenab-ı Hak kendimizi öyle görmeye muvaffak eylesin. Bu Allah'ın büyük bir hidayetidir. Başka türlü görme, Allah'ın insanın firavunlaşmasına fırsat vermesi demektir. Başka türlü. Kendini insanlardan büyük görme, ben şuyum buyum deme, Allah'ın o insanın firavunlaşmasına müsaade etmesi demek ki, bu bir mekri ilahidir. Verdiği imkanların onda istidraç şeklinde tesirini göstermesi demektir. İstidraç, nimet şeklinde gelen, insanı Allah'tan uzaklaştıran bir nikmettir. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse hale rıza göstermek lazım. Elhamdülillah ala kulli hal demek lazım. Madem şimdiye kadar bütün büyüklerimiz, serkarlarımız, pişualarımız, piştarlarımız, rehnumalarımız, rehnuma yol gösterenlerimiz demek. Ummanada enbiya-i izamdan evliya-i fikama, asfiya-i kirama, mukarrebini izama kadar. Evet, onlar bu yolda yürümüş ve başlarına hep bunlar gelmiş. Biz de bunları tabii kabul etmemiz lazım. Öfkelenmememiz lazım. Evet, siz inşallah mukavemetiniz tam, immün sisteminiz güçlüdür. Bu türlü virüsler karşısında böyle pes edip hemen yatağa düşmeyecek kadar mukavemetiniz iyidir. Allah'ın izni inayetiyle. Bir de bakarsınız efendim, gök kuşağından taklar sizin bayramınızı kutlamaya durdu. Siz altından geçerken başkaları da geçer. Birdenbire tabiat değişikliği yaşarlar. Allah'ın izni inayetiyle gök kuşağının berisinde o semavi takın altından geçerken berisinde başka türlü, öbür tarafa geçerken de başka türlü olur. Onlar da gözlerini mütenahiden namütenahiye tevcih ederek gerçek esas aradıkları şeyin arkasına düşerler. Allah'ın izni inayetiyle. Muhterem efendim, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabıma sebbetmeyiniz, sizden birisi Uhud dağı kadar altın infak etse, ashabımdan birinin verdiği yarım müd sadakaya ulaşamaz buyuruyor. Asr-ı saadette infakı bu kadar değerli kılan hususlar nelerdir? Sonraki dönemlerde de dini gayret, himmet ve infakın ziyadesiyle değer kazandığı zaman dilimlerinden bahsedilebilir mi? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahih hadis-i şerifte ifade buyuruluyor. Ashabı için öyle diyor. O Kadir Şinas, Cevahir Kadir'ini cevher firuşan olmayan bilmez. Mısra bununla birinci mısra alakalı değil. Perişanım bugün canı, perişan olmayan bilmez. Cevahir Kadir'ini cevher firuşan olmayan bilmez. Onlar onun kadrini biliyorlardı, kâmetini biliyorlardı. O da ashabının o mevzudaki kadri kıymetini ve kıvamını biliyordu. Allah'ın izniyle insanlığın idbarını ikbale çevirebilecek bir kadri olduğuna çok iyi inanmıştı. Çok iyi biliyordu. Allah'ın bildirmesiyle biliyordu. O yüksek firasetiyle, fetanetiyle, okumasıyla biliyordu. Yüzlerinden okuyordu. Kalbi heyecanlarından onları okuyordu. Bu açıdan da böyle haşa işte onlara bir iltifatta bulunma adına değildi. Bir realiteyi ifade ediyordu. Çünkü lalü güher beyanları içinde katiyen riyanın, sum'anın böyle şunu bunu hoşnut etmenin şeyi yoktur o. Ne konuşuyorsa milimi milimine doğru söylediği sözler neye dairse şayet onun numarasına ve durumuna fevkalade uygundur. Vaka mütabık diyebilirsiniz. Tezayı zahire mütabıktır diyebilirsiniz. Bu açıdan da ashab efendilerimize efendilerimiz. Efendilerimizin efendisi bizim de efendimiz. Ama ashab efendilerimiz. Onun arkadaşları çünkü. Yoldaşları beraber. Aynı kaderi paylaşanlar. Aynı inkılabatı gerçekleştirmeye çalışanlar. Aynı yolda yürüyenler. Aynı şehrahta yürüyenler. Buyuruyor ki sizden birisi Uhud Dağı kadar altın infak etse diyor. O gün Medine-i Münevvere'de en yüksek gibi görünen Uhud Dağı öyle olmanın yanı başında bir de Uhud Dağı'nın bir kıymeti var. Orada bu kıymet değişik vesilelerle hep vurgulanıyor. Uhud'un eteklerinde Müslümanlar kutsal muvakkat bir hezimet yaşıyor. Kutsal hezimet diyorum ben. Sahabiye hezimeti nispet etmemek için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in o mevzuda kullandığı kelimeler açısından da bildiğiniz gibi اِنَّمَا اسْتَزَلَّمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا diyor. Bazı kesbettikleri şeyden dolayı iktisap demiyor yani. İrtikap demiyor. Kesb diyor. Pozitif şeyde kullanılır. Kesbettikleri bazı şeyden dolayı bir yönüyle şeytan kaydırdı onları. İştahat hatası yaptılar. Nasıl olsa kefere ve fecere bozguna uğradı. Biz de ganimetten hisseyabı olalım. Meşru hakları onların. Öyleydi o gün. Dolayısıyla efendim bu Uhud'da böyle bir şey yaşandığından dolayı ihtimal ashab-ı kiram efendilerimizin bazılarının kafalarına gelebilir. Bu da uğursuz galiba. Yani bizde olduğu gibi yani. Bir yerde bir mağlubiyet yaşadıksa, bir sarsıntı yaşadıksa, bir sürçme yaşadıksa oraya çok pozitif bakmayabiliriz. Buyuruyor ki bir yerde Uhud cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud öyle bir dağ ki dağ tenmin tenkir için azametli bir dağ. Öyle bir dağ ki biz onu severiz o da bizi sever buyuruyor. Şimdi bir de aslında Uhud Everest tepesi kadar değil, Ağrı Dağı kadar da değil, yüksek değil yani. Tepesine biz bile az koşturduğumuz zaman çıkıyoruz Uhud'un. Fakat kıymeti manevisi itibariyle çok büyük yani. Bir de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vurgulamak istediği şey budur. Uhud. Allah Resulü'nü seven bu Allah Resulü'nün sevdiği bir dağdır o dağ. Herhangi biriniz Uhud Dağı kadar kıymeti maneviyesi ve maddiyesi itibariyle tasaddukta bulunsa, ihsanda bulunsa, ikramda bulunsa efendim birisi verdiği yarım müsadakaya ulaşamaz buyuruyor efendim. Onların verdikleri bir ölçek müt efendim başka yerlerde buna isterseniz buna okka diyebilirsiniz isterseniz kilo diyebilirsiniz o gün o bir ölçektir aynı zamanda sadakayı fıtır vermede de esasen onun ölçeğidir o mesele. Onların bir müddüne ulaşılamaz diyor. Şimdi burada iki husus var. Bir o ashab-ı kiram efendilerimiz de esasen başta çok vermeyi bilmiyorlardı. Ansar efendilerimiz onlar nereden bilecekler? Dinin desini bile görmemişlerdi. Ha şu onlara bilmiyorlardı demek, bilmeme kelimesi sözünü nispet etmek belki saygısızlık olur da. Fakat her şeyi onlar bildikleri her şeyi dinle öğrendiler. O muallimi azamla, o mürşidi azamla öğrendiler. Mekke'deki insanlar da ticaret sadece kendileri için kazanma filan biliyorlardı. Müslümanlık zaten tam böyle arada güçlenmemişti. Hicret etme durumunda kalmışlardı. Mekke'ye gelmiş, Medine'ye teşrif etmişlerdi. Hicret etmişlerdi. Dolayısıyla öyle yardım, himmet, bir şey toplama filan bilinmiyordu bu. Nitekim bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Tebük hadisesinde bildiğiniz gibi onları ihsan etmeye işte himmet çağrısı gibi bu Efendimizin bir sünnetidir himmet. İnsanların himmetine müracaat etme. Ne veriyorsunuz, ne veriyorsunuz, ne veriyorsunuz? Efendimiz bir yönüyle onların himmetine müracaat ettiği zaman bilmediklerinden dolayı böyle bir baka kaldılar. Sahabe-i kiramdan çok da bilinmeyen bir tanesi anladı meseledeki temel espriyi. Evine koştu. Ne varsa evinde avucunu doldurdu, getirdi. Allah Resulü'nün önüne saçtı. Buradaki insanlar dedi, galiba böyle olacak. Herkes düşüncesine göre, hissi semahatine göre, İsar ruhuna göre, cömertliğine göre koştu evinde ne varsa getirdi. O hadiseden mi, başka bir hadiseden mi? Hazreti Ebubekir bütününü getirdi. Ömer Efendimiz derecesine göre yarısını getirdi. Ali Efendimiz yarısını kapalı, yarısını da gizli getirdi. Hatta Dehir suresindeki ve yut'imune ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira innema nut'imkum li vecihillahi la nuridu minkum ceza'en ve la şukura. Bunun hakkında indine dair rivayetler var. Namazın içinde bile birisi bir şey isteyince hemen ameli kesire gitmeden çıkarıp verecek kadar cömert. Ve böylece bir himmet başlaması oldu. Bu açıdan da işin başlangıcında henüz rehabilite görmemiş bu insanların öyle bir katılığın yaşandığı bir dönemde birdenbire bal mumu gibi yumuşamaları, ihsanda bulunmalar çok önemlidir. Sonra o bir iştek güzergah olmuş. Arkadan gelenler zekat adı altında, sadaka adı altında, ikram adı altında, ihsan adı altında artık ahvali adiyeden gibi bir şey olmuş. Yapmaya başlamışlar. Elbette ki böyle bir şey o mevzuda kapıları zorlama, açma, o insanları öyle bir şeye alıştırma bence o çok zor bir meseledir. Onların yaptıkları şey bu açıdan çok önemlidir. Bir meselenin bu yanı var. O işe yeni alışıyorlar. Burada antre parantez bir şey söyleyeceğim. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye içinde İzmir Enstitüsü ve İmam Hatip binası yapılması için de esasen fakir defaatle arz etmişimdir. Makamı cennet olsun. Hacı Ahmet Tatari'nin mağazasının üstünde 15 tane insan belki vardı. Bu böyle fabrikaları dolaşıyoruz, el açıyoruz. Adam cebinden tozlu topraklı çıkarıyor, 20 lira veriyor, 30 lira veriyor. Bu günleri gördüm ben. Ben dedim ki o zenginlere bu böyle olmaz dedim yani. E nasıl olacak dediler. Rahmetli Halize Bey belki hepsi vefat etti onların. Nasıl olacak bu iş? Vallahi dedim yani burada bir senede ne veriyorsanız bence bir himmet toplantısı yapalım. Ben orada durumu arz edeyim. Ne kadar arz edebiliyorsam, iyi arz edebilen birisi olsaydı belki onlar şahlanır, bütün servetlerini verirlerdi. Hiç unutmam böyle. Masanın başında oturuyordum. Ahmet Bey benim sağ tarafımda oturuyordu. Zannediyorum Ali Rıza Bey de sol tarafında. Vallahi bir seneden ne verecekseniz teahhüt edin dedim. Bunu ceste ceste verin. Biz arsayı öyle alalım. İmam Hatip öyle yapalım. Enstitüyü öyle yapalım dedim. Ahmet Bey ben 100 bin lira veriyorum dedi. Yani o gün birdenbire bir insan 100 bin lira vermesi. Yani normal bir memurun maaşının 1000 lira olduğu bir dönemde. Ali Rıza Bey ben 50 bin lira veriyorum dedi. Öbürü 20 bin, 30 bin. Birine geldi demir tüccarıydı. Hala böyle gönül koymuşumdur ona. Ben dedi 5 bin lira veriyorum. Herkes bir davaya inandığı kadar himmet eder dedi. Hala böyle içimde ona karşı, mübarek zata karşı bir küskünlük var. Çünkü kesti. Ondan sonra düştü yani. Limit düştü. O zaman baktık ki bu oluyor yani. Sonra biz kendi kendimize boz yakayı yaparken bu defa kendi himmetimizi kendimiz yaptık burada. Millet öğrendi onu. Bir yönde. Mebdede çok zor olur orada. Zannediyorum o binanın esas yapımında ne kadar şey harcandı bilmiyorum. 1,5 milyon mu harcandı? Hiç unutmam ben. O ilk gecede 300 bin lira kadar taahhütte bulundular. İşte yani şu kadar, sizin boşluğunuz kadar bir salonda toplanan insanların himmeti oldu. Baktık ki oluyor bu yani. Bu yaygınlaştı böyle. Fakat bu ilk verme mevzunda arz ettiğim gibi yani 5 bin lira falan verirken bile yüreği çıktı gibi kabul eden insanlar vardı. Ben esas sözü şuraya antik parantez getireceğim. Çok kıymetli bir arkadaşımız vardı. Ama o güne kadar onlar da hiç vermemişler. Vermeyi bilmiyor yani. Hele öyle toptan bir şey verme. Belki camiden çıkarken birine 100 kuruş, 200 kuruş, 300 kuruş sadaka. Bir mendile sadaka atmıştır. Caminin kasasına bir şey atmıştır ama böyle 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira birden verdiği zaman çok zor yani onu vermesi. Rahmetli Hacı Kemal'in bu mevzudaki gayreti cihan pesendaneydi. Makamı cennet olsun. Hep onu hayırla yad ederim ben. Nitekim Tacikistan'ın hacı atası oldu yani orada. Öyle bir tavır sergiledi ki onları hayran etti yani. Milletimizi hayran etti. O eski Samanoğulları Pers tesirinde kalmış. Dilleri öyle, kitapları öyle. Onları bir yönüyle yeniden Samanoğulları yaptı Allah'ın izni inayetiyle. Evet, unutmayın bunu, önemli. O bu mevzuda Allah'ın izniyle böyle kimin yakasından tutarsa mutlaka sözünü, sazını ona geçirirdi. İşte o mübarek İstanbul'daki yine fabrikatör bir arkadaş ondan istiyor. İyi anlatıyor ona yani. Belki ağlamasını biliyor. Gözleri dola dola anlatıyor. Anlatacağımız yani işte bu tekerleğin tümsekten aşması lazım diyor. O çıkarıp 50 bin lira veriyor, hiç unutmam. O zaman sonra Hacı Kemal'e diyor ki, ya Hacı Kemal sanki kalbimi sana verdim diyor. Mebdede çok zordur bu, sanki kalbimi sana verdim. Fakat bu zat sonra adeta bütün varlığını vakfetti ona. Sonra varlığım yeterli olmadı dedi. Doğu'da milleti himmetle coşturmak için giderken bizim o Bornova'daki kahraman Mehmet Özyurt'la beraber bir trafik kazasında ruhunu da verdi. Ruhunu da şehit. Başta vermek çok zordur işte. Sahabinin başta bu işe rehabilite edile edile alıştırılması çok zordur. Sahabi efendilerimiz o zoru başarmışlardır. Bu meselenin bir yanı. Bir de manevi yanı var. Neden yani? Onların müddü başkalarının uddağına tekabül ediyor. Sahabi idraki, sahabi imanı, sahabi anlayışı, sahabi ihlası, sahabi rıza düşkünlüğü, sahabi iştiyak ila likaillah mülahazası başkalarıyla mukayese edilmeyecek bir seviyededir. Onu öyle verirken öyle bir mülahazaya bağlanırlar ki burada. Allah'ın izni inayetiyle bu öbür tarafta dağlar cesametinde olacak derler. Bir de katiyen bunu bir minnet vesilesi yapmazlar. Yani işin daha mebdeinde, elifbesinde bu mülahaza ile o meseleyi vermeleri öyle bir enginlik, öyle bir derinliktir ki bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır diyor Hazreti Pir Mugan. Halisane verme mevzu dolayısıyla müddü Uhud Dağı yapar. Everest Tepesi yapar veya Ağrı Dağı yapar. Bir de sahabe-i kiram efendilerimizin verdiği şeylere öyle bakmak lazım. Şimdi meseleyi günümüze getirince tabii yeniden bir fetret dönemi oldu yani. İşte bahsettiğim gibi azıcık bir kapı aralama oldu yani. Öyleydi, bir dönemde öyleydi. İnsanlar dilencilik yaparak o Kur'an kurslarını açmak için koşuyorlardı. Allah ebeden razı olsun. Süleyman Efendi Hazretleri, onun talebeleri, Aziz Mahmud Hüdayi ve taraftarları, Çarşamba ve taraftarları hepsinden Rıdvanullahi Aleyhim, Allah razı olsun. Efendim çok zor elde ediyorlardı. O zoru Allah'ın izniyle işler hale getiriyorlardı. Sonra gel zaman git zaman Allah Celle Celaluhu günümüzde artık bazen hizmet, bazen hareket şeklinde ifade edilen, öyle algılanan, öyle kabul edilen ve artık bir dünya meselesi haline gelen bu hareket, bu hareket için gerekli olan şeyi düşünün yani. Bunu hep tekrar edip duruyoruz da 21 sene içinde batılı bütün devletlerin 200-300 senede gerçekleştiremedikleri şeyleri ekonomik durumu orta ölçekte olan Türkiye Allah'ın izniyle razı etmesini bildi. Türk insanı. Daha doğrusu Anadolu insanı. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Avazasıyla Anadolu insanı. Batıya giriş kapısı, doğuya açık penceresi. Anadolu insanı. Bunu başardı. Nasıl başardı? Onlar iki asırda bütün Avrupa devletleri Devlet-i Aliye sınırları içinde hep arz ediyorum, 1200 okul açmışlardı. 200 sene içinde, siz 20 sene içinde onda biri. Sadece tek Anadolu insanı olarak 1300 tane okul açtınız. Hem de sadece Devlet-i Aliye sınırları içinde değil, dünyanın her yerinde. Girmedik, sadece 10 tane ülke kaldı. Eğer önünüze bir engel çıkmazsa, bir çite takılmazsanız Allah'ın izni inayetiyle önümüzdeki seneler o surları, o çitleri de aşma seneleri olacaktır Allah'ın izni inayetiyle. 1300 bu defa olacaktır, 1500. Hatta niye 3000 olmasın ki? 3000 niye olmasın ki? Ha, bu yönüyle de yine bir antiparantez. Sizin o koskoca devletiniz, milleti idare eden insanlar, bu mevzuda sizin mefkure dünyanıza, gayeyi hayalinize, ruh ve mana kökleriniz adına kazandırdığınız şeylerin %1'ini kazandırmamışlardır. %1'ini, yemin de edebilirim. Boş iddialara bakmayın yani. Kuruntuların arkasından koşuyorlar. Allah bunları yapmaya sizi muvaffak kılmıştır. Ve bundan sonra da çok daha büyük şeyler inşallah yapmaya muvaffak kılacaktır. Onun için sinek ısırması nev'inden maruz kaldığınız şeyleri nazarı itibara almayarak Allah'ın izni inayetiyle dökülün, saçılın. Bir dönemde arkadaşların yaptıkları gibi ve hala yapıyor oldukları gibi himmetle şahlanın bence. İşte şimdiki 1300'ü 2600 yapmaya bakın Allah'ın izni inayetiyle. Durmadığını gösterin bu işin. İnşallah öyle olacaktır. Belki mesele bir kıtmirin sözlerine bağlı olması itibariyle samimiyeti az olduğundan kitlelere tesir etmeyebilir. Fakat benim samimiyetsizliğimi, ihlassızlığımı sizin ihlasınız inşallah tadil ederek tabana İhlas dalgaları şeklinde intikal etmesine vesile olacaktır. Ondan emin bulunuyorum. Sonraki dönemlerde dini gayret, himmet ve infakın ziyadesiyle değer kazandığı zaman dilimlerinden bahsedilebilir mi? Günümüzde işte öyle bir zaman dilimi. Fakat o kapı da aralandı. İnsanlar alıştılar ona. Evet. Yani yine bir antiparantez 3 oluyor değil mi? Fazla mı geldi antiparantez? Evet. Hiç unutmam, paket Bozyaka'da yine böyle 30-40 kişi himmet şeyinde bulunmuştum. Orada komşumuz olan Asubay emeklisi bir arkadaş vardı. Bizim o Hayati Kalaycı diye bir arkadaş vardı ya, kanserden vefat etti. Baba yiğit bir insan. Çok büyük değildi de, fakat baba yiğit bir insandı. Bak amca ne tutsun. Eniştesi miydi, neydi onun, subay? Kıtmir orada himmet talebinde bulundum. Herkes bir şey taahhüt etti. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 neyse taahhütte bulundular. Ben de o mevzuda, yani kendim için değil, hizmet için o mevzuda talepte bulunuyorum ama çok utanıyordum. Çok defa böyle yazmaya gelince, taahhütlerin icrasına gelince çekiliyordum. Yine odama çekildim orada, Bozyaka'da, hiç unutmam. Birdenbire böyle koşa koşa, soluk soluğa, tepeden tırnağa, duyguyla dop dolu karşıma dikildi. Elinde şangır şangır anahtarlar. Hocam dedi, orada herkes verdiği şeyleri verdi. Benim verecek bir şeyim yoktu. Evimin anahtarlarını getirdim dedi. Ben bugün de bu coşkun duygunun ve heyecanın yaşandığı ve bundan sonra da yaşanacağı kanaatini taşıyorum. Tabi orada onu da arz edeyim. Ben tuttum, hayır o doğru değil dedim. Sen başını sokup içinde oturacağın bir eve ihtiyacın var. Ve senin yapacağın o şeye de kimsenin ihtiyacı yok. Anahtarlarını ona iade ettim. Ama o zannediyorum o heyecanının, o duygusunun mükafatını görmüştür. İlahi teveccüh mazhar olmuştur. Hayatta ise Allah payidar eylesin. Ruhunun ufkuna yürüdüyse Allah firdevsiyle sevindirsin. Diğerlerini de öyle. Vesselam.